În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nowadays often we hear people say. Adesea auzim în zilele noastre oamenii spunând that the grace of the Holy Spirit which existed at the time of Saint Stephen and at the apostles, că harul Duhului Sfânt care exista în vremea Sfântului Ștefan și a apostolilor was more powerful than it is now. Era mai puternic decât este acum. That the grace of the Holy Spirit at that time, că darul Duhului Sfânt în vremea aceea, the grace given to the apostles and to the early saints, darul dat apostolilor și sfinților din perioada timpurie a creștinismului, this grace that could raise people from the dead, acest har care putea să ridice pe oameni din morți, that it could enlighten the apostles to speak in foreign languages, care i-a luminat pe apostoli și i-a făcut să vorbească în limbi străine, that could permit them to drink poison and not die, care le-a permis să bea o travă și să nu moară, to be bitten by vipers, să fie mușcați de vipere and not die, și să nu moară, that this grace was more powerful than the grace today. Spun că acest har a fost mai puternic decât cel care este astăzi. But this is not true. Aceasta nu este adevărat. In the years of the early church, în primii ani, în anii timpurii ai bisericii, it was necessary that the grace of God was shown in a different way. Era nevoie ca harul lui Dumnezeu să se arate în diferite feluri. Those people had to see the power of Jesus Christ in a very strong manner. Pentru că acei oameni trebuiau să vadă puterea lui Iisus Hristos. So when they saw the dead rise, așa că atunci când au văzut morții înviind, when they heard the deaf speak, când au auzit morții vorbind, when they saw the apostles and the early saints drink poison and not die, când i-au văzut pe apostoli bând o travă și nu au murit, they were immediately overcome. Au fost imediat copleșiți by the power of Christianity, de puterea creștinismului, and they embraced Christianity, și au îmbrățișat creștinismul. It's not that the grace was more powerful then. Nu se pune problema că harul să fi fost mai puternic atunci. It was a different kind of grace. Era un alt fel de har. Not the kind of grace that we need now. Nu harul de care avem noi nevoie acum. But still we don't use all of the grace that's available to us. Cu toate astea, nu folosim tot harul care ni s-a dat. It is like we go to the sink and we turn on the faucet. E ca și cum am merge și am dat drumul la robinet. If only a little bit of water comes out, dacă numai un pic de apă ar curge, it's because we haven't turned it on all the way. E pentru că noi am dat drumul de tot. The problem is not in the faucet. Problema nu e a robinetului. The problem is with us. Problema este a noastră. We don't use all of the grace that's available to us. Nu folosim tot harul care ni s-a dat. In America, în America, the Protestant and the Catholic churches, biserica protestantă și cea catolică, they make Christianity an institution. Au făcut din creștinism o instituție. Not a way of life, nu un fel de viață, but a great building, ci o mare clădire, a great edifice, un mare edificiu. And in the 1960s and the 1970s, în anii 60 și 70, when there is great social change in America, când a avut loc mari schimbări sociale în America, the people accused the Western churches, oamenii au acuzat bisericile apusene, what meaning do you have? Ce scop aveți? How are you relevant to society? Nu sunteți relevanți deloc pentru societate. How can you change the bad society we have? Cum puteți schimba această societate rea în care trăim? And so the leaders of Protestant churches, Roman Catholic churches, conducătorii bisericilor protestante și catolice, they said, "Well, we will protest against war." Au spus, bine, o să protestăm împotriva războiului. We will protest against abortion. Și împotriva avortului. We will protest against civil injustice. Și asupra nedreptăților. We will work for racial equality. O să luptăm pentru egalitatea rasială. We will march in the streets to protect the environment. Vom merge în prin străzi propovăduind protecția mediului. We will protest against pollution. Și vom protesta împotriva poluării. And they thought this was Christianity. Și ei au crezut că asta înseamnă creștinism. These things were important. Într-adevăr, aceste lucruri sunt importante. We should be against war. Trebuie să fim împotriva războiului. We should protest abortions, murders. Trebuie să protestăm împotriva crimelor, a avorturilor. But this is not the message of Christianity. Dar nu acesta este mesajul creștinismului. The Western, the leaders of the Protestant and Roman Catholic churches, conducătorii bisericilor protestante și catolice, they say that the great sin today, spun că cel mai mare păcat în zilele noastre, is that men are separated from one another. Spun că oamenii sunt despărțiți, separați unul de altul. That the separation between the churches is bad. Că separarea dintre biserici and their solution este, nu este bună, și soluția lor is to come together, este să se unească in the ecumenical movement, și mișcarea ecumenică, pray together, deci să se unească mișcarea ecumenică, să se roage împreună, have services together, să aibă slujbe comune, issue great decrees together, issue statements, joint statements. The great sin today, cel mai mare păcat astăzi, is not that men are separated from men, nu e acela că oamenii sunt separați unii de alții, but that man is separated from God. Și că omul e despărțit de Dumnezeu. The power of true Christianity, puterea adevăratului creștinism, is to return us to God. E aceea de a ne întoarce la Dumnezeu. The world is a great wheel. Lumea, priviți lumea ca o mare roată. In the center is God. În mijlocul avem pe Dumnezeu. And the wheels have spokes. Roata are spițe. The closer that we draw toward God, toward the middle, cu cât ne apropiem mai mult de mijloc, de Dumnezeu, the closer we become together. Cu atât mai mult ne apropiem unul de altul. As the spokes draw close to the center, la fel cum și spițele se apropie unul de altul către centru, they draw closer together. Se adună la oaltă. The power of Christianity is to restore us to union with God. Puterea creștinismului e de a ne reda uniunea cu Dumnezeu. And as we become closer to God, we become closer to one another. Și atunci când vom deveni mai apropiați de Dumnezeu, vom deveni mai apropiați unii de alții. This power, this grace of the Holy Spirit has never left the church. Harul Duhului Sfânt nu a părăsit niciodată biserica. It has never ceased being effective. Nu a încetat niciodată să existe. We have stopped using it. Noi am încetat să mai folosim. Today, the great miracle, marea minune de astăzi, is not to raise the dead. Nu e aceea de a învia morții. It is not to speak in foreign tongues. Nu de a vorbi în limbi străine. It is not to drink poison and not die. Și nu de a bea o travă și a nu muri. The great miracle today, marea minune de în zilele noastre, is to turn a man from sin, e aceea de a întoarce un om de la păcat, to repentance, la pocăință, prin pocăință. This is the greatest power of Christianity. Iată marea putere a creștinismului. Because repentance brings us closer to God. Pentru că pocăința ne apropie de Dumnezeu. And as we become closer to God, și când ne apropiem de Dumnezeu, we become closer to one another. Ne apropiem unii de alții. The great power of Christianity, marea puterea creștinismului, is seen in the words of Saint Stephen. Se vede în cuvintele Sfântului Ștefan. That as they were stoning him, pentru că în timp ce îl băteau cu pietre, he said, a spus, "Forgive them, for they know not what they do." Iartă pentru că nu știu ce fac. He loved the people who murdered him. I-a iubit pe oamenii care l-au ucis. What greater miracle is this? Ce minune mai mare poate fi decât aceasta? May we always be inspired. Fie ca întotdeauna să fim inspirați. By the life of Saint Stephen. Și din viața Sfântului Ștefan. And by the lives of all the martyrs. Și din viața tuturor mucenicilor. This is the power of Christianity. Aceasta este puterea creștinismului. This is the true grace of the Holy Spirit. Acesta este adevăratul har al Duhului Sfânt. The prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us and save us. Amen.